egy kisbabát a felségeikkel. Míg az asszony dolgozik, addig a baba teszi azt, amit tennie kell. Maximális, orális vákuum! A fél és jó mesterei, a picike, néhány etes hónapos teremtések! A feleségeik csodálkoznak, hogy az uraik, tehát miért nem kérik meg őket arra, hogy szopást biztosítsanak. Dehogy. A kisbabák megmutatták, hogyan is kell igazán jól bánni a fasszal. Nincsen szükségük már a feleségeikre! Legalább néhány hónapig.